Açık Gazete. Artvin'e tüm giriş çıkışların yasaklandığı gibi bir, orada da ayrı bir şey var. Gerçekten Artvin Kafkasör Yaylası Cerattepe'deki Cengiz Holding'in madencilik faaliyetlerine karşı tepki eylemleri için çeşitli illerden Artvin'e gelen grupların kente girişine izin verilmedi. Orada apayrı bir durum var. Valilik bütünüyle kente giriş ve çıkışlara yasak getiriyor. Rize ve Erzurum'dan gelmek isteyenler araçlarla yolda kalıyorlar. Uzun konvoylar var. Polis ve jandarma Hopa Borçka Karayolu Cankurtaran mevkiinde yolu ulaşıma kapatmış. Barikadı, asker barikadını aşmaya çalışan grupla polis ve askerler arasında arbede var. Yani çeşitli gazetelerden ve yayın organlarından takip etmek de mümkün. Bu arada Didem Genç Türk'te orada ve bize ilettiği sesler var. Cerattepe'de yürüyen protestoculara müdahale de var. Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle saldırıya da büyük öfke var. Siz Cengiz'in polisisiniz diyorlar. Cengiz Holding'in. Ve Orman ve Su İşleri Bakanı'nda ağaç keserek eylem yapanları tespit ettik. Onları cezalandıracağız diyor. Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. İlk kez eylem yapanlar ağaç kesmiş orada diyor. Halbuki yani ağaç kesilmesinin hiç olmadığını da söyleyen kendisiydi. Halbuki biz onun seslerini de yayınlamıştık daha önce. Şimdi Didem'in bize gönderdiği seslerden bir kısmına kulak verelim. Bu dinlediğiniz ses dün akşam Artvin merkezde duyulan sesler. Yani Artvin genelinde böyle bir durumun hakim olduğundan bahsediliyor. Evet, topyekün bir Artvin halkının çevre illerden de gelen desteklerle böyle bir direniş halinde olduğunu Valilik görüyoruz. Valilik yakınlarında işte bu tip seslerle beraber Artvin'in eylemi gerçekleştirilmiş. Onun sesini iletti Didem. Evet, bir de tencere tava vaziyetleri de var. İşte bu oydu. Çalan o, kadınların başını çektiği de önemli bir şey var aslında. Belki kadınların da birazcık sesine kulak verebiliriz. Çetelere var ibret. Bize nasilleri indirin. Bize diyorlar ki polisler, biz devlet memuruyuz, emir kuluyuz. Biz de devlet memuruyuz. Bu memleket devlet memurlarının memleketidir. Emir kulusunuz ama emir eğer yaradandan gelirse kul olunur. Cengiz'den gelirse değil. Bu seslerde Cengiz Holding'in Cerattepe'de kurmayı planladığı bakır madenine karşı toplanan çoğunluğu kadın 2000 kişinin yürüyüşe geçmesinin hemen öncesinde, polis tarafından önlerini kesilmesinin hemen öncesindeki seslerdi. Ve bu seslerden hemen sonra polis gaz bombaları ve coplarla saldırmıştı. Biri ağır, 26 kişi yaralandı. Evet, 26 kişinin yaralandığı haberi geldi. Yani yaklaşık 2000 kişinin bulunduğu yerde ve hastane kavşağında durdurulan kalabalık 2 saat boyunca grup orada bekliyor. Polisin dağılmaları uyarısına rağmen kadınlar barikadı aşmak için yürümeye başlayınca da önce kalkanlarla dağıtmaya çalışıyor. Çok sayıda kadının yere düştüğü, o gayet kış kıyamet havasındayız bahsediyoruz. Evet. Ezilme tehlikesi atlatmışlar. Sonra da grubun arkasındaki erkekler de polise taş atarak karşılık vermeye başladı. Polis ekipleri daha sonra biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ediyor. Neşe Karahan diyordu ki bugün kadınlar önde, çok masum bir isteğimiz var. Polisin kendi araçlarıyla Cerattepe'ye çıkmak istiyoruz. Oradaki durumu gözlerimizle görmek istiyoruz. bize söylenen her şeyin yalan olduğunu biliyoruz demiş ki gerçekten kafa karıştırıcı şeyler var. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği haberlerin videolarında ellerindeki hızarlarla beraber ağaçların kesilmesinin görüntüsü vardı. Fakat Orman ve Su İşleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklamasında orada hiçbir ağaç kesilmemiştir. Kesilmedi. Kesilenleri de sonradan buldu ikinci açıklamasında da. Eylemciler kesiyor diye eylemcilerin üzerine ilk defa ve cezalandıracağız dedi. Polis ve jandarma eşliğinde şirket görevlilerinin arasında eylemciler mi ellerindeki hızarlarla beraber onu ağaçları kesiyormuş diyor. Yani bu görüntü yok. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu diyor bunu. Çok büyük bir inandırıcılık problemi yaşadığı konusunda herhalde tereddüdümüz yok. Yani Çandar'ın da başka bir vesileyle söylediği gibi ciddi bir inandırıcılık problemi başladı. Bütün söylemlerde. Yani o söylenenlere bakılırsa cımbızla çekilecek olan bakır madeninin teleferiklerle beraber çeşitli yerlere nakliyesinden bahsediliyor sadece. Başka hiçbir şeyden değil. Ama daha önce böyle bir örnek görmediğiniz için Türkiye'deki. Hayır bizzat eylem yapanlar ağaç kesti diyor. Yani artık devenin bale pabucu yani. Davutoğlu da Artvin'in güzelliklerini korumak bizim borcumuz demiş. Artvin'in o güzelliklerini korumak bizim borcumuz. Artvinlilere de sesleniyorum. Bütün çevreci ya da sivil toplum kuruluşlarına da şu iki prensipte anlaşalım. Çevreyi koruyacağız, yeraltı zenginliğimizi de ekonomimize katkı olarak sunacağız. O çok güzel teorik anlatıyor. Ama bu işler söylediği gibi olmuyor. Derin çevrecilik bu mu? Derin çevrecilik budur herhalde. Derin çevrecilik stratejisi. Peki burada keselim ama bu iş böyle bitecek gibi değil. Devam edeceğe benziyor. Ve Didem Gençlük de orada yeni sesler ve haberler gelmeye devam edecek. Bu öyle kolay bitecek gibi gözükmüyor. Uzun süreden beri ilk defa olarak büyük bir yani çaresizliğin de izlerine rastlamak mümkün. Çünkü orada bu sesler hem tanıdık bildik sesler ve 20 yıllık 20 küsur yıllık bir mücadele yürüten kadınların gene önde olduğu ve Artvin çok özellikleri de bulunan bir il. Yani okuma yazma oranının en yüksek olduğu illerden biri yanılmıyorsam ikincisi bütün Türkiye'de ve daima çeşitli kültürel ve başka yönlere de derin ilgi göstermiş. İnsanların bulunduğu bir yer, oraya şimdi böyle hem çevreyi koruyalım hem de madenlerimiz. Burası çok madenli bir yer demiş. Çıkarmamız da lazım, kalkınmak gerekiyor diye. Çok inandırıcı oldu mu Davutoğlu bilmiyorum. Yeraltı zenginliğimizi de ekonomimize katkı olarak sunacağız. Yani gelişmeleri yakından takip ettik diyor Davutoğlu. Bir kere daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin havası, suyu, taşı, toprağı, güneşi hepsi hepimize emanettir diyor. Şimdi bu konuşmanın yapıldığı sırada alttaki görüntülerde kadınların iki bacağının kırılıp hastaneye kaldırıldığı, ameliyata alındığı haberleri filan var. Türkiye'nin her köşesindeki çevrenin korunması bizim en asli görevlerimiz arasındadır lafı çok inandırıcı geldi. Evet, yani emanet denildiği zaman da biraz Hasankeyf'e baksınlar, biraz Sudukule'ye baksınlar. Bunca yıllık, yüz yıllık emanetlerin ne halde olduğunu şu anda görsünler de ondan sonra tekrardan bu sözlerini dile getirebiliyorlar mı hep beraber görelim. İyi haber, Yedikule şimdilik kurtulmuş durumda. Kurtulmuş mu? Evet. Ama Sulukule gitmişti işte. Evet, Sulukule de sonradan ayrı bir hikaye o da. Mahkeme kararıyla durduruldu o da. Çok ilginç. Neyse konuşuruz. Açık Gazete.